سورۃ انبیاء نزول کے بعد سورۃ ابراہیم نے کل چمخ کی سورۃ طہٰ کے تشجیع و ذکر شعا پیغمبر تھا دا بہادر سبق دا موسیٰ علیہ السلام تو واقعہ سرا سورۃ انبیاء کے ولس انبیاء ذکر کرو چدا آواز موسیٰ علیہ السلام نہ دے دا خو ٹول انبیاء و پدے میدان کے محنت کرے مشقت یہ کرے ٹول پدی کے بہادر نکار رستے یو ہم پکے کو تاہی نہ کرے انبیاء و حال اگورا دے مداوچ وقت کی صورت کی ہے تنبیہ ذکر کرا مسئلے تا چے تنگی گما دا مشقت دفارن دا نازل شوی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دید پارا الا تذکرتن تذکرہ دا ندی صورت کے وقت تذکری بیانو کی سورہ انبیاء کے اتزل بوئی خواب چدا قرآن ذکر دے دا تذکرہ دا دا ذکر دے دا تذکرہ دا داغی وضاحت بہو کی اور تذکرہ دی تو ہوئی چتا دا غفلت نوی خی چکل بندہ بان غفلت راشی داغوی خول پکاری نو آگے تو تذکرہ ہوئی کا نا داغی پسی رو داغا سے مخکے کے مویلو نہ دلیلو عقلی دا موسیٰ علیہ السلام پاغ بیان کے اور سورۃ انبیاء کے نقلی دلیل نزید انبیاء ہونا داسی دی سورت کے ترقی دمخ کے ٹول سورتوں نہ کہ سورۃ کہف کے دا غیب خبر اوکڑا چ نہ پوئے گی غیب باندھے یو اللہ پوئے گی کہ سورۃ مریم کے داغی عاجزی بیان کرا اور سورۃ طہٰ کے داغی ابتلا ذکر کرا میں خون پیشی ہوئی ندی سورت کی ہوئی کہ اللہ تپز آ رہی دی باقاعدہ وازن و تقی ونادا ونوحا اذ نادا نوح علیہ السلام آواز کرو کا نخا و ایوب اذ نادا ایوب علیہ السلام آواز کرو و زکریہ اذ نادا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى چغی دی انبیاء دی اللہ تا چغی ہوئی ارے او تخفل خفل حاجت او ضرورت غاری دار چا زان لا حاجت تے نوح علیہ السلام زان لا حاجت تے دا قوم نا کمزور شو دا یونس علیہ السلام زان لا حاجت تے پا جیل کے پروت تے دمائی پا گیڑا کے دا ایوب علیہ السلام زان لا حاجت تے بیمار دے ڈیر سخت دا زکریا علیہ السلام زان لا حاجت تے اولاد نشتزی غواڑی ارے خپل خپل حاجت پیش کی اللہ تا چغی ہوئی کا نا غیب کم دے پوئی گی تصرفات کم دے کو لشی الوہیت و سرنشتا بلکہ اللہ تفریات کی نا تم اللہ تفریات کا دا سورت دعوت سورہ انبیاء تخویف او تذکیر یو بل اللہ یری خلق چی قیامت نزدیشو اتا سلاغا سی غفلت کیے او بل پلے بیداری چی ذکر کوئے دا دین خدمتو کے پابندیو کے عبادتو کے دیر لگ وقت دے دے دعوت او سورت کی دوئی سیدھی پنزوستم آیت پورے والا راغین رخرا پورے دو ایسا دا پدے اول ایسا کے دا مضامین دی تخویفات چلے یری چوخ لگ دے پیدار شے غفلت نظام اباسے دغا سے دو ایم ورپسی دا رد شرک کی چدا اللہ دا پارا اولاد نشتا تا سوئے چملے کے لون دی توبہ سبحانہ خدا اللہ معزز بندی ان دین تاسنه خدایان جو کل دا بڑی تفصیل سره وی پتہ اوس کوی چې اللہ ځان له ولدنی ولری نو کچره غدا سے کوله کنا نو تاسو ته وی تاسو باندې خبر نه وې ځان له به چرتا اسمانونو کې او پارش کې او چکم مخلوق حور و عین غیب نیولی په ولت سره تاسو ته ضرورت نو بیا بیا صراحتن رد کی په شرک باندې چې ګوره که زمک آسمان کې نور آلی هاوې نو بیا نه به تاسو وې نه به آسمان و نه به زمک وه هر څه به تس نس شوي که نه درهم برهم به نشته یو الله دی بس بیا به اثبات د قیامت کوي یا بس دلیلنا ذکر کی عقلی دیکھ مشتا آسمان عظمہ کے ذکر نہرون و شمس و قمر دا دلیل عقلی و ذکر کی اگی پسیبا رد کی پمنکرین در رسالت چپی غمبر پورے ٹوکے کول استحزہ کول اللہ والا تسلی ورکی چی پرواہ مکوا لگی آبائی دی خدای پورو ٹوکی کڑی نسولی دا سے غم جنی بیا بیا تسلیات کی نبی علیہ السلام تا او درین ذل بیا رد شرک کی چی ام لہم آلہتن تمناہم دی خدایان شتر چی زمانے بچ کی بیا تخویف اخرویو دا موسیٰ علیہ السلام نا نقل دا کتاب تورات بیا با دویم ایسی و پاغی کی دا انبیاء و ذکر اول ناخر پوری دا ولس و انبیاء و ذکر بکی او داغی حالات ازمیختونا دی دنیا کے او داغی فریادونا اللہ تا اخلا سب پا نوی آیات کے روباسی نوی آیات کے انہم کانو یسارعونا فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ دا ټول انبیاء وکنا دی با اللہ تا چغی والے یسارعون بالخیرات تا دین پا کار کڑیر مخکیو ویدعوننا رغبا ورہبا اچھ مونگ تا بے فریاد کاو کنا نو دیر پا مینا او پا یارا باندی ام بے محبت ام بے یاری دل کنا تا داغی خلاصے بیان کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حسابهم نزدیش خلق لا حساب کتاب ددی وهم فی غفلت معرضون او دی پا غفلت کی دی مخ اڑون کی دی دا تخویف ہو انتہائی درجہ خوب دی تخویفات بانے صحابہ کرام دیر خوب ہوئی دو ذکر قرطبی ذکر کری کہ او صحابی دیوال واہو جوڑاو یہ دیکھ بل صحابی را رہے دتے نہ تپوسو کہ چتا دا کم زین را لے پھر نبی علیہ السلام نے وی سنوی آیاتنا نازل شیو وی آو دا نازل شیو چی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون حساب نزدیش و خلق آغا سلا پخپل و کارنو کے لگیا دے ناغا صحابی سلا سو سندل ویچے حساب نزدیش نبیا دیوان سلو آمن نمگڑے پری خود وما یاتی من ذکر من رب محدث دارم بے ذکر دے ندر آغا لدے خلقتا من ذکر سبیان من رب نخپل رب طرفنا محدث چدارات للی نوی او تازی محدث پیدبار دا ذات سارا ندے محدث پیدبار دا ایتیان سارا دے چنوی تازار آگے دلہ طرفنا اللہ استمعوه مگر حلقو اوری دلے دے رانا چگنی اوری دلے ندے وگی ندے اخے خبی پوشوی دی وهم یلعبون او حال دا دے چی دی مشغول دی دا دنیا پا کارونو کی ورچہ ذکر یوکا کنا من ذکرن دا یو ذل راغ بیا بوم یاد کی راشی فاسألوا اہل الذکر بیا بلسم یاد کی راشی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم بیا بشپک درشم کی راشی احاذ الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن کافرون بیا دو سلوخ کی راشی بل ہم عن ذکر رب معرضون بیا تسلوخ تم کی ذکر للمتقین بیا پندوستم کی وہذا ذکر مبارکن او بل سلی رشتم کی تیر شوے دے حاذا ذکر من ما یو ذکر من قبلی ذکر ذکر ذکر شیخ الاسلام ویلیو چدی صورت تا تذکری صورت ہوئی دا تذکری صورت چدا خلق تا یاداش کئی دا غفلت نے بیداری نمین ذکر من رب محدثن او دا اغی صورت و حاذا جملی مفصل بیان دے کہ الا تذکرۃ لمن یخشا تذکرۃ دا پاوا چل چیری گی اللہ نے وہم یلعبون یو غفلت تے گورا چ مشغول دی فقل کارون کی بل غفلت تے گورا لاہیتن قلوبهم خوشحال دی زلون دی پا دنیا باندی داولے لگیا دی زکا پا دی زلون خوشحال دی کلا لهوا وتويلش واسروا النجوى الذين ظلموا او پٹکڑا جرگا کسانو چ ظالمان دی دا پیغمبر پا حق کی او دیوی هل هذا الا بشر مثلكم ندی دا پیغمبر مگر بند دستاسو پشان افتعتون السحر وانتم تبصرون نئے خلقو تاسو سحر ترا جمع کی گئے نہ ظاہر دے تو چتا دو طرح جمع شیوی ہے نا سحر طرح جمع کی گئے وان تم تب سرون اخوی نے چدا سحر دے جادو دے سخت زجر دے پینکار در رسالت سرا جرگے داو کروا سر رون نجوا دے دا غفلت نتیجہ ہو کنا خوا دمرا غفلت چدا پیغمبر پا حق کے دا مشورا اکڑا ظلمو یہ ہوتا ہوئے تھا چہ دانے دے مگر بند دے ستا دو پشان او دانے دے مگر ساحر دے دادو خطوی خوپے اکڑے نوری ڈیر دی تھا ہمینز کہ اللہ جواب کی قال ربی یعلم القول اوی پیغمبر پہ جواب کی چہ تمہارا پھپوئی کی پہ خبر پس سمائے کا پاسمان کی والارضی کا پزمک کی وہ السمیع العلیم بل سوک نشتا اغا اوریدن کے دار خبر اغا پوچھدن کے دار کیا پا حال باندے تاسو چی سوئی نو اللہ پہ خب ہوئی گی چی دا سحر دے ظالمانو چی دیتا اس تا بیانو ما نو دیتا ہم سحر ہوئی ربی عالم القول اللہ پہ خپل کلام پہ خبر دے چی دا کلام دا اللہ دے نو دا سحر دے دیکھو دو فتوی اوکر چی بشر دے او ساحر دے اس نور اوکورا بل قالو ادغاس احلام بلکہ وائی دی چی دا قرآن چی دے دا خوبون دی گڑ وڈ ادغاس احلام اگا خوبون چی گڑ وڈ دی زغس دا براشی سورہ سواد کی چی گنڈ کی راجمہ کی گنڈ کی راجما کی جہرو سے نہ جوڑ کے ندی تدغس ہوئی ویدا سے گڑ خبری دی گڑبڑ خبری دی ہو بن دی بل ابترا ہو نہ بلکہ دے دزان نہ جوڑکڑی دی بل وہ شاعر نہ بلکہ دے شاعر دے فتوا کی ہو بیات نے انکار کی بولی داد باطل پرس تب عادت داد ہاں تو کہ دمرا پریشانی و اضطراب دے فی طغیان یعمہون چپ خپل خبر باندھی ادری گی نا نو ادغاس و احلامی ورتا ہوئی افطرا ورتا ہوئی شاعر ورتا ہوئی فلیاتنا بآیت دے دراوڑی من تا معجزہ ولی دا قرآن معجزہ ندا ننوی کما ارسل الاولون سنگا چرا لیگلی شیوی لنبنو پیغمبرانو تا اغیر آلیگلی شیوی دا غیب شانت معجزہ منگا وارو کنا اغاس معجزہ دی راشی دا ولی خبر جواب اموشو چی قال ربی عالم القول اللہ خپوئی گی چی دا دا آغا کلام دے کدا سحر دے او دا دی نور جواب دا دے چی تاسو معجزہ غوارے اللہ ما دیر معجزی را لی گلی دی وی چاو نمان لکھا ما آمنت قبلهم من قریت ایمان ندرا وڑے مخید دینا حس یو قوم او یو کلی اہلکنا آچ بیامنگا لکڑے ہو افا هم یؤمنون ندیر دیر قابل دی چیزی مونگا ایمان روڑ ہو کچھر معجزہ را لی حدیث اعتبار دی افا هم یؤمنون دی و ایمان راوڑی دی دیر معتبر دی دا جواب شد طول خان چه معجزه گفته دا تسلی دا پیغمبر پاک لن او جواب دی چه دی ویلو چه بشر دی بشر دی کنا دا داغی جواب کی خان چه این حاز ما حل حاز الا بشر مثلکم دا خو بشر دی استاز پشان دی اللہ ما خو طول دا غسلی گلی کنا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم من خو ندلی گلی مخکستانا مگر دا غسی نارینا چی وحبا ہم کو لدیتا فاسألو اہل الذکر نتپوسو کہ دا علماء و ناستاسو عالمان شتدے استاسو یقین شتدے دا اہلی کتابو ان کنتم لا تعلمون پجرتاسو نپوئی گئے یو دا سوال چی بشر دے اللہ بھی بالکل ٹول میں بشر لی گلی دی ما بکی یو نور ندے لے گلے بے بڑا خبر اوکڑا چی دا پیغمبر دا سے دے چی دے زمون پشان سے دے بس دیم فراق کی اسکل کے مونگا ہم کو نسو مونگا دس فراق دے پکار داو چی دے خو محتاج نوے رزق تا دل خو روحانی رزق رات لے او دا زمونگا دا سی تو آمونا نخوڑی لکا مونگا چکرو اللہ ایما خوچی سورا پیغمبران لی گلی ندقسی ہو اما جعلناهم جسدا ما نوگرزو لی پیغمبران دا سی بدننا لا یاکلون الطعام چی خوراک تا دی حاجت نئی دا سی بدن بکم دی اخو دا ملائکو دینو چی جسد یہ لا یاکلون الطعام او خوراک دینکی وما كانوا خالدين انا ابي امشوا في الدنيا كي نديبهم هميشه نہیں ثم صدقناهم الوعد بامر اشتياق لدي پیغمبرانو سره وعده خپل فانجيناهم دي مبشكلن عذابنا ومن نشاء او هغه مؤمنان چې موږ خوښه واهلكنا المسرفين او هلاكنا المنغى مشركان خلق داو ترغیب او تصدیق دا رسالت یہ ہو کو تصدیق دا قرآن کی چی خلق ڈیر لوے نعمت راغ لے او دا خوب نہ بیدار شے لقد انزلنا الیکم کتابا یقینا من نازل کو تا استاد سے عظیم الشان کتاب فیہ ذکرکم چی پدی کستا سو ذکر دے پدی کستا سو ہدایت دے پدی کستا سو علم دے پی ہی ذکر کم پدی کستا سو ایسا تم دے قرآن اوئے چی معزز چی شرف کم و عز کم دی قرآن کستا سو عزت تے و شرافت تے اب یا خاص کر دا عرب و دا قریشو خطاب خواغی سر دے کا لکھا چی اللہ دمر عزت و کستا سو چی قرآن کستا سو پا لغت رو لے گا او تا سو دین کارو کم افلا تاقلون تس دمرا سوچ نہ کرے فی ذکرکم وکم قسمنا من قرية او سمرا ہلاکڑی منگا قسم ما تول توئی چوشے ٹکڑی ٹکڑی کی دیتا قسم ہوئی سمرا ہلاکڑی منگا من قرية اگا قومنا اکلی کانت ظالمتن زکاچ ظالمانو وانشأنا بعدها قوما آخرين او پیدا بکڑی منگا رست دینا پیڑے نورے زمکا انو خالی کڑی بس تو یو قوم بام لری کو داغی پزے بام بل راوستا دا عذابونا پی سنگ را غلیو فلما احسو بأسنا کلچو بیلی دو عذاب زمونگا اذا هم من آیر کذون دغا وقت کے بہو تحتیدن کی یرکزون جو سرے پا اسور شیو پند ولور کی دی طرح کا زویلش یرکزون تختی دل منڈی والی آواز و توکلیش لا ترکزو جم تختی خلقو ورجعی لما اترفتم فیه و مساکنکم واپس شے اغزیونتا او حقا معلونتا چتا زباغی که دیر خوشا لکڑی شویوے اما ساکنے مخبل کورنتا اگا چتا زبا کے عباد وے دیر خیستا کورن اما ساکنکم سلوا پس سے لعلکم تسألون دید پار جستا سنا تپوسو کلیشی دست تپوسو ما نزل بکم من العقوبت چسنگا سخت دربان دیرا لکنا ڈیرا سخت جدی تپوس دن اوکڑی سدر باندھ تیرشو اویم ددی تپوس اکڑی چیز آزاد دربان دے ولی رے نہ تپوس کو ڈیر ضروری رے کنا لال لکم تو الون لے ماں نہ زلا علیکم چیز آزاد دربان دے ولی نہ دل شر تاسو پوش وے کنا دریم دامان ہم کی لعلکم تسألون چستا سنا تپو سکریشی دا اللہ دا نعمتنو چولیم داغی شکریہ نادا کولا قالو اوبوی دی قومنو پا عذاب عذاب کی دی پلب عذاب شورو ادی پلب چغیوی چیا ویلنا افسوس دیمونگ لرا انا کننا ظالمین یقنن چمونگ ظالمانو فما زالت تلک دعوام ہمیشہ وا دغا چغا دی دغا چغا براتنا چننا کننا ظالمین اننا کننا ظالمین فعذاب کی با دا چغی راتلی چمونگا ظالمان مونگا ظالمان حتی جعلنا حسیدا خامدین تردی پوری چیومو گرزول دی لرا دلدل او سالو حسیدا خامدین ارے عذاب دا سکڑ چی وی چپولو او آواز کی ناست خامدین ساتھ نو ہو تو سالش نہ داری قوم عذاب ہو تخویف دنیاوی دی تو وی نہ تو دنیا کے راغلی پلی قوم باندھ لی ظلم نے کول یو دلیل عقلی ذکر کی عورت کی دے اتخاذ الولد اور ذکر اگر پسی روڑی چی دا سوکو یرد مر ظالمان چی حلک شو چی پا دنیا کی پی عذاب را رہے ہیں اچھے غیر دیر والی خوب بچ نشو چی دا سوکو اللہ وی دغا نازول والا ہو کنا دغا عقیدی والا خلق ہو کنا دا وسبوم دیری چی وی دخد نازول اشتا دا دغا ہو خوا وما خلقنا السما والارض وما بین وما لاعبین اللہ یہ مونگ ندی پیدا کری اسمان او زمکا او سچی پمین ددی دوارو کی دیم ددی دا پارا چی مونگا پکی لوبی کو لاعبین یو چی خلق استاسو دا خیال لے چی اللہ زمکا اسمان ددی دا پارا پیدا کری چی غوم دا دی سر محبت ساتی چی اولادو کورو بی بیو دا سکو ہے دے تو لعب ہوئی لعبین دی ما دے دے پار از مکاسوان پیدا کری چی زوم پکے دا خواہشات اساتم نا لو اردنا نتخذ لہوان اللہ یکم مونگ ارادہ کولے او غختلے چی مونگ انی سوزان لسوکو لہوان اولادو ولدن مانا دا یا صاحبتن بی بی لَتَّخَذْنَا مِن لَّدُنَّا مُنْبَا قَتَلِ وَاو تَلَبَّا مُكَلَو پَاغَ مَخْلُقِ چَمُن سَرَنِزْدِي دِي آسمانوں کی جنتوں کی حور رشتہ کا نا حور و غلمان کی ہوتا ہوئی ارے کے وام زان رسو قتلیوں کا نا زم کے تباہ نرا لوجت بنو کا شروتا چدل تک بسو کی اگر بمگا پاؤلات سرونی سو اور تاسو لبام دا اختیار درکاو چتا سمنگ لو کا تو چی عیسیٰ علیہ السلام دے عزیر علیہ السلام دے ملائک دے داری تاستواجت نو مل لدننا منگو پخپل خواہ باندی جسو کم خواہو اگب امزان دا نازوالے کڑے وچی دارے اللہ ویزو دا کارنکو ما ان کننا فائلین یقینا منگو نیو دا کارکو ان کی نسکار کو ما اسمان عظم کا مثل پیدا کری دی دی خبر اللہ بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ منگا را ورزو دے حق لرا تو باطل باندے دنیا کے باطل جوڑ شی دا باطل زور شی او دا دا شرک مرکزو نا جوڑ شی او شرک پگڑیر پوچھتا پیمانا شروع شی اللہ یہ منگا پی دا پاسا دا حق یا گولا را ورزو نارسو والا تخنس کی اگا باچائی والا ختم کی اگر آگی چیز جوڑ کری کا نا اگر سا ختم شی دا کار مونگا کو دا میدانم دا دید پار جوڑ کردے چیزی کہ با حق او باطلی او بل سر جگڑا کئی اخلق بے تماشا کئی او زبا حق نا غلبور کم کو باطل باندے تا سنگو رہے دا سمر تاریخ پا دی گوا دے کا نخا چی دا آگا وقت نا شورو شوی دا نوح علیہ السلام نا آگا او دا آگا قوم یو بل سرالم کا نپدی باندھا تھا نور پسی بیا ابراہیم علیہ السلام او نمروز دیو بل سرالم حق و باطل جنگی دو نبی اور پسی موسیٰ علیہ السلام او فرعون دی لگیا ہو نبی اور پسی آخری امت را گئی بس داخو تا دنیا اللہ دیل پیدا کری دا چی کہ بدا حق و باطل یو بل سر مقابل را دی تھا نبل نقذف را غرزو مونگا دے حق لرا علی الباطل دا باطل لپاسا فیدمغوهم ندا سی جو بل کی چی مازرو لرا باسی دماغ دم غصت ہوئی پسر باندی گزار کول چی مازغر آوزی اللہ وی دا حق چی پیراشی کنا مازغو لرا باسی فیدمغوهم جو بلی کی زخمی ہے کی فیضا و ظاہر لگ وقت پس چگور نو باطل نہیں بیا نو ختم شی دا وقت پو وقت اللہ دا سکڑی دا نچے کنے طول عمر بھئی نا بس سمرے چی دا اللہ ارادہ ہی خوا حضی امت پاول کی دا سو شو کنے خوا سمرے جنگو نو شو آخری اللہ دا سکڑ جب اس پل حق لے زیور کو پل کتاب لے زیور کو او شرک اتنا لرک کنے شرک بیا بالکل نخکار دا پتربین کی فیضا و وظائف دیل اللہ دا دنیا جوڑا کری دا چیز حق و باطل معرکہ پا کی راش ہوا تاسو چی سوائے نو اسی زانم تباکن ولکم الویلو مما تصفون تاسو دا پارا حلاکت تی دا غینا چی تاسو بیانوے چی ننشتا دیکن نازولشتا برخ خاندانشتا اللہ ولوی ورکڑی دی ولکم الویل مما تصفون اللہ وی تباشوے پا دی خبر باندھو ولہو من فی السماوات والارض خاص دا اللہ دا پار دیا سوکی اسوانو کی دی و پزمکہ کی دی ومن عندہو اوہا ملیک چی اللہ سرنیز دیدی پا مرتبہ کی لا استکبرون عن عبادتی اغیچرے لوی نکی دا اللہ دا عبادتنا ولا استحصرون او استرکیگینا حسر استریوال تویلش فتقعو دا ملوما محصورا من اسرائیل کتیر یصبحون اللیل والنہارا پاکی بیانی اللہ لرشپار رض ہر وقت مانا دا لا افترون او استومانکیگینا یستحصرون دا مانا جی بدنی سستی پہ ناراضی ولیفترون دماغی دا عقل سستی پہ ناراض دارد کو مشرکین بالملائکہ یقین اللہ سر شریک کری عبداللہ ابن حرس ہوئی جما دا حضرت کعب نہ تپوس کو چل ہوئی چدا ملائک دکھن شپار وز تسبیح ہوئی بس یسبحون اللیل والنہار شپار وز تسبیح ہوئی بے کشر وانتے ادا سے لکنو بیما کعب نہ تپوس کو چدا ملائک شپار وز تسبیح ہوئی ندی سکار مارن کئی تویج گندا زمون پشانتی دکھن تو تیل مال گاؤ دا کار مار نہ کوئی نہ فزمنی الیہ ویزی زان سر راجوہ کلمہ وقال وی ابن اخیر وارو سانہ تپوس کومہ حل یشغلو کشی ان عن نفس حل یشغلو کشی ان عن النفس ویسی چی کار مار کینو سا اخلی کنا کنا خلو دی بنکڑی ہوتا نو یہ سا خواخلما پیدا دا آگی سا دے کنا دا تسبیح و حمد چی ملائک وائی دی نو دا دا آگی سا دے نو دا سی وقت نہیں چکنی آگی تسبیح نو اکنی ملگوشی بیا خوا دا خدا سے دے لکا سا غصت دا امیت تخذو آلیہتا من الارض هم ینشرون اینی ولی دی خلق و مددگاران دا زمکینا زمکا کی دیر زیادت نیولی ہر کلی کی چگورن الہ ذمہ وار دے بس دورے ہو تو سوال کڑی نو کر گزر ذمہ وار دے آلہتا من الارض فاللہ رب العزت ہم ینشرون چتا سو تعالی حوی دی کنا بیا ہو بدل ٹول کارو نہ کئی کنا ٹول کارو نہ کیا دا دے چدا بیا بم جوندی کی دا طاقت تو سرشتے چ بیا ہم جوندی کی قیامت کی مر خبر ازی در باندھے نستا سدا آلیہ سن ندی ہم یون شیرون جیو تا سبیا جوندی کی قیامت کے لو کا نفی ما آلیہ تن کچر وے پدے زمک آسمان کی نور آلیہ و مددگاران الا اللہ و بغیر دالان لفسدتا دا زمک آسمان بروانو دا بدا سنو دا بطول تس نسیو لفسدتا ولی ذکا الہ اغا چاہتا ہوئی چاہ بل نمانی صرف زان تخلے ہوئی ذنا الہ بل اغا چاہتا ہوئی چا سو غاری نو کولی شی کن چا سو غاری نو قدرتی نو کولی شی او اغا چاہتا ہوئی چاہ چاہ سر اتفاق نکی ذکا اتفاق اغا سوک کئی چا محتاج ہے تا بنیانولی او بل سر اتفاق کئی ذکا او بل تیجت رازی کنا اتفاق علامہ دا عجز ہے رہا اور چیزان تا الہ ہوئی نو اخو عجز نہیں نو اگر اتفاق ہم نو کی چیزا خیر دے کڑیریو خو اتفاق باو کو پرانے بنتو نا نا چی الہی اب ہر سکولی شی اگر با دبل خبر نمانی اگر بل سر اتفاق نکی دا سی بھئی نو کچری بیل پرد دیر نا دواوی کا نا یو بوی چیز خو دا اسمان کتا کوما ازم کبرا کوما ولی قدرت بے ہو کنا چی خدای خواہ کولی شی کنا اچھا من کولی شنا اتفاق باغن کاو بل سرا نچی بل الہ وناغوی چی نازو بے قطع پیدا کماتا بے برکے ندا مصیبت کونو یو بوی چیز باران کوما بل بوی چیز نکوما یو بوی چیز دا توفان راولما بل بوی چیز بین راولم یو بوی چیز نور راخی جوما بل بوی چیز نی راخی جوم لیغو بل بجوڑو اکا چر دی کار تیلا سا چولوی نو انسان بکم زیو حیوان بکم زیو داغی نہ خوبیا چاہ جو نش تیرو لے پو دنیا کے خواہ فسبحان اللہ توبہ دا سمرا دروغ ہوئی دی چی نورشتا دے دیموارشتا دیموارشتا سبحان اللہ پاک دے اللہ دے شرکان رب العرش اما یصفون مالک دا عرش آغا دے دسنا پاک دے دا غسنا چی دیولا بیانی لا یسألو اما یفعلو تپوس نشی کے دے دا اللہ نا ہر سچی کئی وهم یسألون دا دین ما تپوس کئی دے شی چی تاسولی دا سکر تاسولی دا سکر لا یسألو اما یفعلو وهم یسألون تپوس با دین کئی دے شی دیدی پا دین نی دو کا چیر دی دنیا کی خلق خلق عرص کئی چاہتے نا تپوس نکو مخی کنا دے خلقو تا چکو رہا دا بادشاہ دا سکارو نا اوکرا سوک تی تپوس نشی کولے ابل ملک کی دا سکارو نا اوکرا سوک تی تپوس نشی کولے اللہ عزبا دے تپوس کو مکنا مدی دنیا کی والے اختیار ور کرے دے از خلق دا خیال لے چکنا بس دا دی اختیار دے اور دا دی نسوک تپوس نشی کولے اگا وقت کی او سڑے او دغا سے سادہ دا حضرت علی نے تپوس کو ولی اوچ چتا کتلیو چی دا خلق سسکارو نکی و شرک ایلی نکی و ظلم ایلی نکی و پردی حق باندی ایلی نکی وینا تویول و تبس ناغ تپوسو که دا حضرت علی نا چیر دا کارو نکی گی نو دا خدای پا خوخ باندی کی گی کنا دیوی کنا وی ایحب ربنا ان یعصا دخ دے دا فہد چی پدی ملک کے اپدی دنیا کی داغنا فرمانے کی گی داغ خلاف ورزے کی گی دا داغ فہد اگوی چی گن دا دخ دے نا پبی اختیار پنا چارے سر دا سکی گی حضرت علی و تاوی وی افا یعصا ربنا قہرن ولی سادا گمان را رے دا دنیا کی جد خدای خلاف ورزے کی گی نہ دا پسور و زبردست کی گی اغاو تصویلی شینا وسی پی نشتا دے خلق لگیا دے زور ڈیر دے بنی آدم زور ڈیر دے نو لگیا دی اغاو تصنشی ویلی ساوی سخیال پیدا شا چی فا یوسو ربنا قہرن دا نا فرمانے و خلاف ورزے چی کی گی زمونگا دا ربو نہ دا پا زبردست سر کی گی نا دا خوات اللہ سوئی نا پرید ہوئی لگیا بھئی تپوس بات نوکم آن دا غن سوک تپوس نشی کولی لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون خلقو نبا تپوس کولی شی خام خام تو المخلوق بولا رید یو یو نبا تپوس کی در ذری ذری خام فمن یعمل مثقال ذرت خیر یا رہوئی امی اتخذو من دونی آلیہ آیا نی ولی دی خلقو بغیر دا اللہ نا نورکار سازان قل تو آیا ہاتو برہانکم دلیل روڑے اسے دخلی خبر کوئی چی دا سی کولی شی دا سی کولی شی دلیل روڑے اوک زمون دلیل غوڑے نو حازا ذکر من ما یا ذکر من قبلی دا قرآن ذکر دے دا غچا چی ماسر دی دا دی امتو او دا ذکر دے دا چا چ مخ کے دین تیر شوی دا قرآن نے خوانو امتنو تدے بیان شوی خوکو بل جبا کیو ان ھذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ دا راولی شیو کنا و انہو لفی زبور الاولین سورہ شعراء کی براشا یہ معنی دا دا چا دا قرآن خود دی امت ہدایت تے دا خوانو امتنو ہدایتو دس ایزی مشان کتاب دفا یا حاضا کی شارہ توحید تا حاضا ذکر مما یا دا توحید و نصیت او ہدایت تے دا آغا چاہ چماسر دی دا امت و ذکر من قبلی او دا توحید ذکر او ہدایت دا آغا چاہ چمخ کی زمانو دا قیوم مسئلہ دا نو اتفاقی مسئلہ دا طول انبیاء و خارج سنوی خبر خو چانو نہ کڑی جتا سو اینوی خبر او کرنا حاضا ذکر من ما یو ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ہو کتا دیتا گوری چی دا اکثر خلق چی دینو نہ منی. اللہ بھی اکثر خلق نہ پوئے گی کہ حق سے شیرے فهم معرضون دا ذکر تینا مخالی خواہ دا مطلب دی دا حق نہ انکان ولی کئی ذکر جی پوہ ندی جزانے کہ ہر سوک دی کستا پا نظر کی لوی لوی علماء معلومی گی چولی اغی ندی پویا اغی خلو علول کئی در سنہ کئی اللہ وینا کئی وخلا یعلمون الحق حق و باطل نفی جنی خواہ فهم معرضون ذکر ہوتینا مخالون کی دی کنا خواہ ذکا غیم دا خلق سرا فدی کی خبر ہے یا اکڑے دا چی آو ٹھیک دا کنا آو لیاشتے کنا آو اللہ علب رخی ورکڑی دا خود آغی خبر دا خلق تے نزدہ کڑی دا نتا فدی مدو کا کی گا چی آغی سرا علم دے آغی سرا کتابو ندی آغی سرا دیر لویلوی علمو ندی ننا حق و باطل زان لشے دے دا دا علم خبر ندا دا دا فضل خبر دا اللہ جی بچا فضل کی کنا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء دا علم خبر ہونا دا نپوئی کی پا حق باندی پا توحید باندی پا معرضون زکتنا مخلون کی دیم کار طول دا دین اروان دے خان پا دی بے سڑے دو کا کی نا چی ما تا پوست کردے دی ما تا استاز دا سوی دی آو چلا گناہ نہ دے دا وسیلہ دا زول دا خدای نیک بندیان استاد بھی ماتا دا سی ویلی دا وی اس نوے خلق پیدا شوی دے ولیا نمانی اگی خبر ماورا ہوئی کنا اگی وطا دا سی ہوئی کنا فهم معرضون تپوسو کی دا تاویز دا لچا کرے دے دا پکلے استاد کرے کنا پکلے استاد کو دے نپوئی گیا چی حق و باطل ستا ہوئی اگر چاہتا کتاب با قتلی اور ایک ویسلی کلینو بس دے پاری پسے شوئے حق باطل پی جندل دا دیر گران کار دے دلیل نقلی ذکر کی دا طول انبیاء ہونا ہمار سلنا من قبل کم رسول مونگ ندل اگل مخکستانا دا سی سو پیغمبر چاہتا ہم بل سویلی اللہ نوحی الی مگر وحی کولا مونگ دتا انہو شان دا دے لا الہ الا انا فعبدون چنشتا بل حجت رواو کارساز مگردیم وزما بندگی کوئیم تا دا طول انبیاء اتفاقی مسئلہ وا طول تا میں دغسی وحی کڑی وا دا رد دیوس پا دی باندفا چی مسئلہ دا انبیاء دقا چی لا الہ لا الہ نشت حاجت روا نشت کارساز حدیث وی وقالو اتخذ الرحمن ولدا ولی نشت نازو لشتے کنا انبیاء داوی ادیب داوی بس حق و باطل دیتا ہوئی تقابل لی صورت کی خواب ویلیو دی ظالمانو مشرکانو اوچنی ولی دی رحمن زند پارا ولد سبحانه توبہ اللہ پاک دی ولد و تموائے نازولی و تموائے سو توائے بل عباد مکرمون بلکہ دا خدا اللہ بندیان دی اللہ پہ خپل رحمتوں نے کڑی دی اللہ پہ خپل مہربانے کڑی دی دا غی دا مطلب شی چی بس دیلے برخی ورکڑی دیو بندہ دا خسلی تو خدا معنی ندا لکا بخواہ چی خلق ہوئی کنا خسلی بیست ہوئی خسڑے وید خسڑے وید ایک بار ایک خبر ہے اور پسے اکڑ نہ لب دی کگشی ہو دا سے خسڑے ہو بیا گران دے چتور پسے خبر ہو کہ خل دی کگشی دا سے بس اوکی خل بیا دے چا کگی گیا نا بس خسڑے دا دنیا نے اچت کے اچرتا تھا دا دمار پدا نہ پیدا کی دو ولی دے تبھی تھا خلق اب خدای با بچا بانے سے چل نہ کوئی خدا جی بچا سے چل کی گی نو یہ چاہ تا بد کتلی یہ چاہ پسی خبری کڑی کنا او یہ چاہ لزل تا درد رسولی نو بس اگا حلق طول سوک کا گئی اسوک گڑانی اسوک شلانی ولی دیوی نیکو خلقو سے خبری کڑی کنا توبه نیک سړی و اکل به دې ته وي ای ګور خسړې نه پیجنې سبحان الله استاد نه پیجنې داغه په پټی کې چې بغیدل وګه خورلو دکه سی بیا خپل چینګ او مړ با پروت خسړې دې ته وي ها چلاغ کو پٹی کی بیدڑوں خوراک نشی کو لے دور بخیلی بس دے جو کڑیوں نہ خبن جان بدی توی چ بس چل پکی سخدائی تو پکی تے دباہ خلق ہوئے اللہ وی مکرمون ملائک کدی کا نا دادا اللہ بندیان دی عزت من مکرمون دی اللہ والے عزت ورکڑے دے او تمرا عجز دی لا يسبقونه بالقول نمخ کی دا اللہ نا پا خبر کی وهم بعمری عملون او دی طول دا اللہ پا حکم پس من دیو یا عمل پی کئی کوشی والسابقون فالمدبرات عمرن فالسابقات سبقا یعلم ما بین ایدی و ما خلفهم علم و سرم نشتا علم خدا اللہ دے ہوئی گی اللہ پا آغازو چی مخی دینے رستو دینے دی ولا يشفعون شفاعتم نشی کولی چاہتا دا اختیار و سرم نشتا دے الا لمن ارتضا مگر آغا چالا بکی چلا تن ارضا شوی او اجازتو کی بیا و شفاعت کی وهم من خشیتی مشفقون او دا ملائکو دا اللہ دا لوینا ہر وقت رفی دو دی رفی گی یری گی من خشیتی مشفقون دی بچال سنگ شفاعت کی دی بچال سنگ دی موارشی چار وقت دا اللہ دا حیبتنا او دا اللہ دا قدرتنا پیار کی دی ومن یقل منهم انی الہ اغسوک چی اوی پا دی کی چی ما سر یو صفت دا خدای توبشتا دے چی از غیب دانیم یا ذکر خازیم یا ز مالک دنفی یا دنقصانیم دور قدری چیو اندی تا الہ ویلش اللہ وی کچری چا دخلینا اخاتو چی انی الہن ز سکول شما ز غوثی ما او ز خلق حلا کول شما یا چالا مال ورکولشم یا چانا غستیشم یا چالا خوشالی ورکولشم یا ولغم ورکولشم دیتا الہ ہوئی اللہ وی کچاوی پدی کی کاغا ملائکی کاغا انبیائی کاغا اولیائی او دانمی اپزان کی خود کنا فذالک نجزیه جہنم اللہ وی دل وز سزا ورکوم پا جہنم کی کذالک نجزی الظالمین دک سے منگا سدا ور کو ظالمان دی رکڑی دی دا سے خبر ہی کا نفا اگر حسین ابن منصور لوی پیر چی تیر شیو اگر ان الحق ویلی کا نفا دا اگر دعوت دی پوچی لگیا بونے بے ان الحق دا دین وظیفہ جوڑا کڑی وا نو سزا والا ورکڑا کنا سزا ہو اگر پتہ بے قیامت کی لگی اگر خلق حق پرستو بادشاہ اگر وقت کی بیر سیو اسلامی نو بس اگر پانسی کو کرنے اگر دا تیویلیو ان الحق دغسی کتابو نے لکی چی بایزید بستامی ویلیو چی سبحانی ما اعظم شانی کتابو نے لکی نو کویلیو نو بس دخدائی توب دعوی اکرانو چی سبحانی ما اعظم شانی ز سمر پاکی ماو زما شان سمر لوے دے سزا بولا اللہ ورکی کا نخوا درسی دی حسین ابن منصور ویلیو دنم حلاج بے وطوی حلاج دی مشورو دا سے خبری کولی قرآن پوری ٹوکی کولی وی فلا آدم ولا حوا ولا فی الکون ابلیس اذا اتى خلق ایک آدم علیہ السلام و حواء ابلیس دا ویس دا کوسلی دی اس نشتا ہوئی دا ټول د خدای ته خبرې دي کنه ښه کزان ته نسبت کین او الله وکذالک نجزی الظالمین ادی عمر په جوړ کړی چې څوک زی او زینا تو ته ویل دي وی دې چې مړ کې دنو ویلیو دې چې مړ کې دنو ویلیو چې په چا باندې زیړې راشي نو مال دې راځي او ځان سره دې سراوړي ککوړي یا د سوجه حلوا نو بس بالکل بروغي دې ویلی وی نو ځکه خلق راضي کنه ولا وی دغه سی دې ویلی چې تلته سو کراشي او دې وخوله غوټه ورکی نو بس کار به کیږي واده به کیږي زیه به کیږي او کور به خوشاله دا وي دیور پورې دا جوړ کړي نو کاغ ویلی خو ډېره غلطي کړې ده او که دیور پورې دروغ جوړ کړي نو دی به الله سزا ورکړي په جهنم کې نو کذلک نجزی الظالمین احادیث پیغمبر پورې هم جوړ کړي دي ټولو چې هغه ویلي وو چې چا زما د قبر زیارت ونه کړ نو ما باندې ظلم وکړ هغه د نوم نه اخلاص شوی اسوک مدینه تراغه او زما زیارت لرا نه غنو زما شفاعت بہت ان نصیب کی گی نوائے دا خو لنبی صحابہ دا غسیو خوا سوک صحابہ بدا شام نرا لمدینی تا سوک بدا عراق نرا لمدینی تا سوک بدا روم نرا لمدینی تا نخپل کار بے اوکا بیا بتلو او زیارت لبرانا رہی لانا دی نقل چرے چا صحابہ اکرام دا نبی علیہ السلام روزی لراغلی دی ہے چرے دانا دینا ٹھیک ہے مسجد نبوی تبر عالم بے اوکو لیکن دا ندی ثابت چھ پیغمبر روزی لراغلی دا خطا سو پاگی بند بیا الزام لگو چھ فقط جفانی پیغمبر وی پمائے ظلم کو دا ٹول دروغ جوڑ شی پاگی بند اولم یر الذین کفروا اے نگوری اور کسان چکا فران دی ان السماوات والارض چه بیشک آسمان نوزمو که چه او کان تارتقن دا جختو جختو یو بل سر پی وست لکه دا پیاز پشانتی دا پیاز دا پان یو بل پوری جخت نی ورغلی که نمیان که غسنی دق قصد دا زمو که آسمان نو جختو فبتقنا هما نلائی منگا کلاو کلل آسمان نوم برا کلل زمو که هم تخلاص کلل بیا پاسوانونو کې هم پورا پورا فاصله جوړ کړه چې د یو اسمان نه بل پورې پنځه سوه کاله بل نه بل پورې پنځه سوه کاله جدا جدا هم کړ دا ځکه ډېر ځای نیولی دی کنی هغه وخت کې دومره ځای نه و نیولی خو پنډوسو که نه ابن عباس صاحب دا معنا کوي جختو کانتا رقتن ملتزقین فبتقناهما ففتحناهما کلاو مو کړل حضرت عکریمہ دا معنی کی چې اسمانونه جختو سمانا باران تینا نکیدو زمکا شندوا زرغونت تینا نکیدا فبتقناهما نو اسمانم پدی باندی کلاو کو چې باران تینا کیگی زمکا ام پدی برکتی کرا چې زرغونت تینا کیگی فبتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي امون گر زول دے اریوشی دو گون تازہ